na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd chce przyspieszyć tempo szczepień, zmniejsza rezerwę dawek, która dotąd była pozostawiona dla osób już zaszczepionych. 26 tysięcy testów, ponad 4600 nowych zakażeń, zmarło 75 osób. To poranne dane dotyczące epidemii w Polsce. Czeskie władze proszą Izrael o pomoc w organizacji szczepień przeciwko COVID-19. Rząd zmniejsza rezerwę szczepionek, która dotąd była pozostawiona dla osób już zaszczepionych, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że dostawy są płynne, a rząd chce przyspieszyć tempo szczepień. Minister przypomniał, że pierwotne założenie było takie, by ze względu na szczepienie dwoma dawkami odkładać połowę tego, co przyjeżdża. Ponieważ widzimy, że te dostawy są płynne, bo dzisiaj rano wylądował trzeci samolot z dostawą ponad 300 tysięcy dawek, więc prawdopodobnie zmienimy ten system, ale i tak będzie trzymana zawsze taka rezerwa minimum płynnościowa na mniej więcej tydzień szczepień. Chcemy zmniejszyć to, żeby przyspieszyć tempo szczepienia. Do dziś do 10.30 zaszczepiono ponad 203 tysiące osób. Do tej pory do Polski dotarło ponad 1 000 000 szczepionek. Tempo szczepień zależy od dostaw, podkreśla szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia mówił, że do końca marca jest szansa na zaszczepienie 3 000 000 osób. Minister odniósł się do krytyki ze strony senackiej większości, która zarzuca rządowi zbyt wolne tempo szczepień. Zobowiązaliśmy się również, podobnie jak wszystkie inne kraje, do nie kupowania szczepionek poza tym mechanizmem, który w Unii został przyjęty. Wiemy dzisiaj, że niestety Niemcy wyłamały się z tej umowy. Polska i pozostałe kraje przestrzegają zobowiązań i podpisanych umów w tym zakresie. Do końca pierwszego kwartału otrzymamy około 6 000 000 dawek szczepionki, co nam pozwoli na zaszczepienie około 3 000 000 Polaków. Na razie szczepiona jest tak zwana grupa zero, czyli lekarze i personel medyczny. 15 stycznia pod numerem telefonu 989 ma się rozpocząć rejestracja dla kolejnej grupy. Będzie dotyczyć osób, które skończyły 70 lat. Szczepienie w tej grupie rozpocznie się 25 stycznia. I jeszcze najnowsze dane dotyczące epidemii. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 4622 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 75 osób, wyzdrowiało ponad 7 tysięcy chorych, zrobiono 26 tysięcy testów. Czeskie władze poprosiły Izrael o pomoc w organizacji szczepień przeciwko COVID-19. Zdaniem niektórych ekspertów tempo szczepień w Czechach jest zbyt wolne, a strategia za mało ambitna. Do tej pory w Czechach zaszczepiono około 40 tysięcy osób. Czeski rząd zakłada, że do marca zaszczepionych zostanie około 600 tysięcy osób z grup ryzyka. Eksperci cytowani dziś przez portal Czeskiego Radia Publicznego mówią, że to zdecydowanie za mało. Zdaniem René Lewińskiego z Centrum Modelowania Procesów Biologicznych do połowy lutego należy zaszczepić wszystkich obywateli powyżej 75 roku życia. Szef Czeskiej Izby Lekarskiej Milan Kubek twierdzi natomiast, że do końca marca preparat powinno przyjąć przynajmniej 2,5 miliona osób, a zaszczepienie łącznie 7 milionów do końca października zapobiegnie jesiennej fali pandemii. Kto wcześniej zaszczepi swoich obywateli, ten wcześniej wyjdzie z kryzysu. Opóźnienia będą kosztowały życie ludzi i miliardy koron, powiedział portalowi Milan Kubek. Prezydent i premier Czech zwrócili się o pomoc w organizacji szczepień do władz Izraela, który jest obecnie światowym liderem pod względem tempa podawania szczepionki. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Złote monety z XIX i XX wieku warte ponad 1 200 000 złotych oddała oszustom mieszkanka Lublina. Do 92-latki zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Oszustka poprosiła o pomoc w rzekomej akcji policji. Pieniądze miały posłużyć mundurowym w schwytaniu niebezpiecznych przestępców. Wyjaśnia mechanizm przestępstwa Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej w Lublinie. Emerytka oświadczyła, że nie dysponuje w domu żadnymi pieniędzmi, żadną sumą pieniędzy, jednak posiada w banku skrytce znaczne kwoty pieniędzy w złocie. W związku z tym została poproszona o udanie się do banku. Tam wypłaciła ze skrytki wszystkie swoje oszczędności, złote monety w postaci rubli oraz dolarów i te pieniądze przekazała przestępcom w jednej z bram w centrum miasta. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja szuka oszustów i przypomina, że nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Poniedziałkowe popołudnie dość pogodne, ale miejscami na wschodzie śnieg, a na północy także śnieg z deszczem. Nad morzem mocniej powieje. W Tarnowie i Przemyślu minus 1 stopień, w Pile i Łomży 0, w Warszawie, Gdyni i Legnicy plus 1, a w Świnoujściu 2. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Zmywarka do zabudowy Electrolux za 1399. Taniej o 300 zł. Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania Sharp za 1399. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Teraz w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Sprawdź! Łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram, aż 33% taniej. Oraz cała gama pieluchomajtek Pampers Pens aż do 30% taniej. Oferta ważna od 12 do 16 stycznia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry. Już raz, dwa. 9 minut po godzinie 12. Ferie z trójką. Witamy wszystkich młodszych i starszych. Tak. Nie jestem sam w studiu, jest ze mną Kujfon. No. I jest też Monika. Przepraszam bardzo, przepraszam panie redaktorze, ale tu się to przepycha się do sitka. Nie, bo to miało być inaczej. Ja na początku miałam wszystkich wprowadzić w błąd i powiedzieć nie. Tak. Nie. Jestem grzeczną dziewczynką. Mamusia mówi na mnie kiszony ogórek. Fu, czerwony kapturek. Jaki czerwony kapturek? O czym ty pleciesz? To dzisiaj audycja nie żadna. Ale przecież jest karnawał, ja się na bal przygotowałam. Ale nie krzycz. Nie krzyczę. Nie krzycz przede wszystkim. Nie denerwuj. Przede wszystkim przywitaj się. przywitam się, dobrze. Jestem sobie małą żabką, mogę wam pomachać łapką, ale w radiu mnie nie zobaczycie. Za to głos mój usłyszycie. Uwaga, kum kum rere, kum kum rere. Cześć dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja. Wiecie kto? Ja, czyli wasza żaba Monika, która pojawia się i znika. I ja tak mogę jeszcze godzinę. To ładne przywitanie, ładne. Właśnie. A Kulfon jak się przywita? Ja dzień dobry. Cześć i czołem, kluski z rosołem, tak jest, pamiętam. Kluski pod stołem najlepiej. Nie to pamiętam z ciuchci. No właśnie. Kto was pamięta z ciuchci albo z zagadkowej niedzieli? Kto? Ale my tu mamy teraz z żabą tylko nie być. Nie, bo chcę przypomnieć sobie, że jak się tu strasznie zmieniło to studio. Pamiętasz, jak my tu ale zaczynali? Ładnie jest, nie strasznie. Ładnie, kurwa, bardzo, co ale ty nie strasznie. Strasznie to ty wyglądasz. Nie, strasznie zmieniło się w tym. Ja wyglądam ładnie. Nie, kochani słuchacze, muszę wam powiedzieć, że teraz przypomniałem sobie, jak wszedłem tutaj do studia, że. Trzeba powiedzieć, kochani radiosłuchacze. Przecież nie jesteś na ulicy i nie podsłuchajcie mnie. Ale tutaj właśnie zdobywaliśmy pierwsze nasze, że tak powiem, szlify redaktorskie. Pamiętasz? Pamiętasz? Pamiętam. Nie? Wszystko no, jak dziś. Było to dziś? lata 2000, rok 2006 do 2009. Tutaj zdobywaliśmy pierwsze nasze radiowe. Co? No występowaliśmy dla dzieci. Nie, każdą niedzielę. Radiowe zdobywaliśmy. Czyli... To musiał Kulfo ładnie wyglądać, jak był mały. Żaba to pamięta? Żaba to się bardzo dobrze trzyma. To się w ogóle nie zmieniła, ale Kulfo... Ja się trzymam fotela. Nie, no żaba... Kulfon chyba miał ten nos taki mniejszy, kulfoniasty wtedy. Słuchajcie, przede wszystkim muszę was przywołać, bo ja widzę, że tu chcecie rozmawiać, a my przyszliśmy tu po to, ponieważ my jesteśmy teraz w Radiu Dzieciom. Polskie Radio Dzieciom tak? Nas tu oddelegowało. Ale zaczynaliśmy... Na ferie. Tak. Ale zaczynaliśmy w Trójce właśnie. W Trójce. Tutaj zdobyliśmy takie ostrogi, że tak powiem. Pierwsze uczył nas Kuba Strzyczkowski, Kasia Stoparczyk nas uczyła i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dawno to było, a teraz... Jak miło. Jak miło. Nawet się zrymowało. Jakbyście się tu bardzo zasiedzieli, to nie oddelegujemy was później do Radia Dzieciom, jak się tak zasiedzicie. Nie możemy, bo już tam jesteśmy tak, na stałe. Już jesteśmy na stałe i się nasi radiosłuchacze przyzwyczaili, że na przykład jak włączą w niedzielę radio o godzinie 12, tak, no to są figliki, radiowe figliki Kulfona i Moniki i występujemy na żywo, odbieramy telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami, radiosłuchaczami. No w każdą niedzielę. I sobie żartujemy. Ale w sobotę, no to mamy nasz też bardzo ulubiony program, no bo bawimy się razem z dziećmi w teatrzyk. Uczymy dykcji, uczymy jak się porządnie i prawidłowo wysławiać. No i jeszcze na przykład uczymy jak występować, jak być aktorem, jak robić teatr, jak robić lalki, własne kostiumy, no wszystko jak występować, o teatrze. Po prostu powiedz jak występować, no. Tak, no właśnie, audycja się nazywa Kurtynka. Kurtynka. No jeszcze mamy audycję z panem policjantem i z panią policjantką. I właśnie z Trójki też chcielibyśmy ich pozdrowić. To jest pani policjantka Monika. Tak. I nasz pan policjant Robert. I my wtedy uczymy wszystkie dzieci, jak bezpiecznie żyć. O! To może o tym też troszkę porozmawiamy, jak się poruszać. Tak, właśnie i o tych atrakcjach myślę, jakie są prezentowane z waszym udziałem w Radiu Dzieciom. To też w naszym cyklu Ferie z Trójką. A jeszcze przecież mamy bardzo śmieszne na podcastach. To jest takie radio w internecie, można sobie posłuchać. I to są nasze bajki, bajeczki, bajania i w ogóle dużo śmiechu. To dzisiaj też będą bajania na żywo. I zagadki, i konkursy również, ale i inne atrakcje. Myślę, że młodsi i starsi powinni zostać z nami. Co najmniej do 14. Co wy na to? My jesteśmy za. Za to jak najbardziej. Czy jeszcze będzie inaczej? Czy nastanie znów świt, czy nie. Niepomyślny czas zdaje się nie mieć końca. Już nam przyjdzie żyć w tej ulewie i mdle. Skąd wiadomo, czy jeszcze wejdzie nam słońce? Czy nastanie znów świt, czy nie? Bo tutaj ciągle. Że ta burza ustanie, wtedy wszystko to w końcu minie jak sen. Co to będzie, gdy tak się jednak nie stanie? Jeśli spłynie znów cień napadu ten, prześlij nam znak, choć jeden raz. Spraw, by wrócił znów słońca blask. O, jak pięknie nastrojowo. Aha. Tutaj Kulfą z Moniką prawie, że wywijali takie chałupce. Ferie my proponowaliśmy dzieciom bardzo fajne zabawy, bo na przykład tak, rozkłada się gazetę i na tej gazecie trzeba tańczyć, żeby, ale tak delikatnie, żeby nie wyjść poza obrys gazety. Ani nie porwać gazety. Ani nie porwać gazety. Ach, no to trudna konkurencja. A wczoraj to żeśmy z Kulfonem rozegrali taką konkurencję, że ja na przykład palcem mu coś tak na niby malowałam na plecach i on musiał odgadnąć, co to jest. Palec mi w ucho włożyła. Nie włożyłam ci, ty kłamczuchu. Ja namalowałam ci domek, to ty mówisz jakieś linie. No bo ja... To był domek. No to jeszcze domek. Raz spróbujemy. No proszę, no narysuj. No ja ci narysuję. No i co to jest? To? No? Nie wiem. Skuter. Co ty, to był skuter? Śnieżny. Tak, śnieżny skuter, to były jakieś dwa kije. Tak, dwa kije, pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje. Kochani. A to w chowanego się bawimy teraz? Nie, możemy się pobawić jeszcze w jakieś inne gry. No bo na przykład, żeśmy wczoraj mówili o tym, że można sobie wydać własną książkę. Jak? Napisać sobie opowiadanie, później wydrukować to opowiadanie, później na przykład z tekstury zrobić okładki, okładki pomalować farbką. Napisać tytuł i później ustalić cenę i sprzedawać taką książkę rodzicom. Rodzicom najlepiej. O, dobry pomysł. Dobry pomysł. Też, no tak. Pisarz i wydawca w jednym. A jak jeszcze mama się zgodzi, nie tylko tata, żeby kupić taką książkę, to trochę więcej roboty, ale dwa razy taka stawka. No ja Kulfon jak zrobił, urządził w domu kino, wydrukował bilety i sprzedawał po takiej cenie, że mnie nie stać było. Chociaż świnkę rozbiłam, swoje wszystkie oszczędności przeliczyłam. Kulfon, wiesz co ty jesteś? Stać było, bo stałaś przez cały film. Stałam, ale chciałam mieć miejsce siedzące. Siedzące było, oczywiście. Siedzące. Stać się było stać. Tak. Musiałam swoje krzesło przynieść. Takiego kina. Zawsze lubiłem te wasze spory, naprawdę. Sprzed wielu lat nic się nie zmieniło. Fajne zabawy. Fajne zabawy. Och, jakie fajne to są zabawy. Czy mamy jakieś zabawy dla naszych słuchaczy, młodszych i starszych? Na przykład taką zagadkę. Mamy zagadkę? No to proszę bardzo, Kulfon, ty powiesz, ja powiem. Bo mamy nagrody. Można do nas się zadzwonić, można napisać. No to pierwszą zagadkę ja powiem, dobra? Powiedz. Ale jak odgadniecie, to nie mówcie głośno, bo przecież tylko to jest zagadka dla słuchaczy. Czeka, bo trzeba najpierw jeszcze telefon powiedzieć. Dwie dwójki i siedem trójek. Dwie dwójki i siedem trójek. Oni mają łatwy telefon, my mamy trudniejszy. Uwaga, uwaga, dzieciaki, słuchacie? Tak! Kto to powiedział? Ty powiedział. Ja powiedziałam, nic nie mówiła. Pan redaktor świadkiem, że się nie odezwała. Słyszałem. Kto to powiedział? Ty! Ja! No nie. Przyznałam się. No. Dobra. Uwaga, dzieci. Ładnie. Dla kogo ten domek? To jest taki domek niewielki. Dla kogo ten domek, może mi powiecie, bo ludzie w nim nie znajdziecie. Lecz tak jak w domkach na całym świecie, mieszkańcy wszystko w nim mają. Żyją spokojnie, w ciszy, w spokoju, do dzieci się uśmiechają. To jest taki niewielki domek, nawet dla ułatwienia podam, że muzeum jest takich domków w Warszawie, w Pałacu Kultury i Sztuki. Już się teraz przeniosło. Kultury i Nauki. Przeniosło się to przeniosło muzeum. Się? Tak, przeniosło. Teraz jest w innym miejscu, jest na Starym Mieście, ale to później. No to powiem. Pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam. Dla kogo ten domek, może mi powiecie, bo ludzi w nim nie znajdziecie. Lecz tak jak w domach na całym świecie, mieszkańcy wszystko w nim mają. Żyją spokojnie, w ciszy, w spokoju, do dzieci się uśmiechają. No. Dwie dwójki i siedem trójek. Siedem trójek, siedem. Albo ferie z trójką małpa polskieradio.pl. Tak, właśnie jest też adres mailowy. Jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. No to czekamy na prawidłowe odpowiedzi i nagrody od Kulfona i Moniki również. Ale jeszcze ci, bo się wyrywasz tak. Z prawidłową odpowiedzią, ale to... Nie, nie, ja nic nie powiem. Dobrze. Nic nie powiem, bo... A nie chcesz dostać nagrody? Ja chcę skuter. O, dzień dobry. Halo. Cześć, dzień dobry. Cześć. Jak masz na imię? Halo, słyszysz nas? Marianka. Dziewczynko, ścisz radio. Marianka. Na imię Marianka. Marianka. Witamy cię, Marianko. Powiedz, jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę? To, dla kogo domek ten domek? Dla lalek. Brawo, brawo, brawo! Hurra, brawo, Marianka, bardzo dobra odpowiedź. Bardzo się cieszymy. Nagrody niespodzianki mamy dla ciebie. Tak jest. Ale jeszcze to mało powiedziane, że nagrody niespodzianki, bo także mamy, powiedziałbym, oklaski albo nawet owacje. Owacje, no, na stojąco. Tak, Ania przygotowała takie owacje dla ciebie, Marianko, właśnie w tym momencie. Zdziwiony kulfon? Bardzo, super. Marianko, powiedz mi, ile masz lat? 5. 5 już? To dużo. A do szkoły już się wybierasz? Powoli? A w ogóle parę dni temu wypadł mi jeden ząbek. Niemożliwe. A wróżka? Wróżka, zębuszka? Była. I co ci przyniosła? Kolorowankę taką. No to fajnie. To fajnie, to fajnie. Ja też bym chciał pokolorować. Podzieliłam się z moją siostrą. Było 4 takie, no i 2. Słuchaj. A wiesz, Marianko, do mnie to nie przychodzi wróżka, zębuszka. Bo żaby nie mają czego. Zosi, a ja wzięłam te 2. No tak, no. Ale do mnie to nie przychodzi, no bo żaby nie mają. Kolorowanka welwetowa, sawanna. Co? No super. Do ciebie przychodzi zębuszka? Tak, do mnie przychodzi. Marianko, posłuchaj, a proponujemy ci również, żebyś spróbowała posłuchać nas też, nie tylko w Trójce, bo teraz jesteśmy w Trójce. Na gościnnych występach, ferie. Na gościnnych, tak, ferie w Trójce spędzamy. O, opowiesz nam o feriach? No pewnie. A to nie do mnie było. Nie do ciebie też, tylko później. Ale teraz do Marianki. Jak ferie? Spędzasz w domu? Moja siostra teraz wzięła jego plecaka, no i zaczęła rozrabiać, a teraz to nie rozrabia już. Aha, tylko bawi się sznureczkiem. Są ferie, to można rozrabiać tak nawet jest, i z pluszakami. Tak, tak. A masz jakieś takie zwierzątko? Tak. Musimy. A wczoraj to nauczyłam się jeździć na dwóch. Tak. No, to jest super. To słuchaj, to życzymy ci wszystkiego najlepszego, żebyś jak najmniej upadków zaliczyła. I bezpiecznie jeździ na rowerku. I bezpiecznej jazdy ci życzymy. I cześć, do usłyszenia. Pa, pa. Hej. Nagrody niespodzianki wysyłamy, pozdrawiamy ciebie i twoją siostrę również, która bawi się pluszakiem, jak słyszeć. No wesołe bardzo, ferie przy radioodbiorniku, prawda? Wesołe, ale ja tylko najbardziej zazdroszczę tej zębuszki jednak. Żaby nie mają zębów, no. Ale nie przychodzi do ciebie? Nie przychodzi w ogóle. A do kulfona? Do mnie przychodzi. Kulfon, pokaż zęby. Przychodziła. O. A zębów nie myłeś, jak to w piosence. Tak, to nie myłem. Myłem zęby. A kiedy myłeś ostatni raz? Zeszłą niedzielę. A wszystkie dzieci wiedzą, że zęby trzeba mieć codziennie, rano i wieczorem, a najlepiej jeszcze po każdym posiłku. Tak, rano i wieczorem i po każdym posiłku. Oczywiście, tak. Żeby mi się starły. Zetrze ci się szczoteczka, to sobie kupisz nową, bo nie dużo kosztuje. Ta. Ale jakie będziesz miał zęby? A ty wiesz, jakie masz zęby? Wiem, zęby mam jak serek. Tak, ale szwajcarski. Nie, żółte i dziurawe. Kończmy tą nierównowagę. Kończmy ten niewdzięczny temat. Gość specjalny, nasza gwiazda dziś. No, zostańcie z nami, bo to już za 3 minuty. Zostawienie No jak wam się podobają ferie z Trójką w Trójce właśnie? No, no bardzo nam się podobają, bardzo. Podobają. I można potańczyć, można pośpiewać, porozmawiać z gwiazdami. Z gwiazdami. To u nas już można jest. Porozmawiać. W Polskie Radio Dzieciom właśnie ferie z gwiazdami są. Ho, ho. Ale to później. Tak. I też będą zagadki tam właśnie będą. Związane. No, będą. Będą. Tak. A teraz porozmawiamy sobie z kimś? Tak. A z kim? Mateusz Gędek jest z nami, z Sport Dreamers. Cześć Mateo. Dzień dobry, witam. Poznajesz po głosie, kto jest ze mną w studiu? Halo? Nie, nie bardzo niestety. No to trzeba mieć muzyczne ucho. Nie, poczekaj, tu się przedstawimy. Ja jestem sierotka Marysia. A ja jestem zły wilk. Bardzo miło mi poznać. Dzień Kulfon, dobry, Kulfon oczywiście mówi, cześć. Kulfon kulfoniasty. I żaba Monika, która żaba pojawia Monika. Się i znika. A ty jesteś śpiący? Ja? Nie. Ja jestem wyspany dzisiaj wyjątkowo. Wyspany, a do szkoły chodzisz? No teraz ferie, więc mamy trochę wolnego. Można odpocząć od szkoły. A do jakiej szkoły wracasz? Aktualnie jestem w drugiej klasie liceum, więc nie ukrywam, jest już trochę ciężej niż w podstawówce, ale cały czas sympatycznie. No jak sobie dajecie radę z piosenkami, z nowymi utworami? Na dobrą sprawę teraz nasz zespół trochę przystopował z działalnością. Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w takim trochę okresie kończącym już wszystko, bo wydajemy teraz ostatni utwór. Aha. Będziemy powoli też, każdy z nas będzie się rozchodził w swoją stronę, będzie mógł tworzyć swoją muzykę. O. Więc ferie są teraz dla nas takim teraz czasem, gdzie możemy sobie odpocząć, przemyśleć to, co chcielibyśmy zrobić dalej i ruszyć w swoją stronę. Ja przez jakiś czas razem śpiewaliście, występowaliście. Ty z Jakubem, z Maksymilianem i z Tomkiem wystąpiliście w pierwszej edycji programu The Voice Kids. Nagraliście utwory i co? Wasze drogi się rozeszły? To był dosyć długi czas, w którym my mieliśmy okazję podziałać razem. To ile lat, przepraszam? 3 lata dokładnie. O, no to trochę było. Weźcie od podstawówki przecież czasem. No i się rozpadli tak jak Beatlesi. A jak się poznaliście? Jak to było? To jest dosyć zabawna historia, bo ja z Kubą poznaliśmy się jeszcze przed programem na przesłuchaniach do samego programu. Byliśmy w jednej grupie przesłuchań i w zasadzie wtedy już złapaliśmy taki fajny kontakt. Z Tomkiem miałem okazję się poznać już stricte w drużynie pani Edyty Górniak, a z Maksem poznaliśmy się jakoś tak w trakcie programu. Maksa definitywnie poznam jako ostatniego. Super. Słuchaj, a powiedz mi, czy śpiewanie we czwórkę to jest trudne, czy łatwiej niż pojedynczy głos? To jest na pewno dużo trudniejsza sprawa ze względu na to, że jednak śpiewając w 4 osoby trzeba słuchać siebie nawzajem. I jeżeli jedna osoba, to jest takie nasze stwierdzenie już w zespole, tak się utarł taki schemat, że jeżeli posypie się jedna osoba, to wysypią się wszyscy na występie. To jest naprawdę pewnie. Rzeczywiście, to jest trudne. A powiedz, jaki miałeś stopień ze śpiewu w podstawówce? Z muzyki zawsze 6. To teraz rozumiemy. A tu troszkę takie mam wrażenie, że Mateusz wam przygadał, bo słyszeliście, co powiedział, żeby słuchać siebie wzajemnie. Bo no tak, Kulfon z Moniką to mam wrażenie, że każdy sobie. Nie, my się tak słuchamy się przez telefon. Mateuszu, a my się jeszcze pewnie ty się w radiu, Polskim Radiu Dzieciom będziesz po 15, prawda? Zgadza się, dokładnie. Będziemy tam razem z chłopakami. Opowiemy o paru fajnych rzeczach odnośnie zespołu i o sobie również. To zaproś naszych słuchaczy, żeby słuchali również was w Polskim Radiu Dzieciom. Dobrze, zapraszam w takim razie wszystkich słuchaczy do słuchania Polskiego Radia Dzieciom. No to bardzo dziękuję. Tam też żyje zagadka, bo będziecie opowiadać o swoich ulubionych. Ale nie można zrobić. Tajemnica. No to bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Było nam bardzo miło. No i mówimy ci pa, całusy 102. I ściskamy cię serdelkowo. Cześć. Dziękuję pięknie. Mi również było bardzo miło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Mateusz Gandek z For Dreamers. Więcej, jak słyszeliśmy na antenie Polskiego Radia Dzieciom. No fajne, to dojrzałe takie, no bardzo. To co mówią gwiazdy, bo mają po kilkanaście lat, tak jak tutaj możemy powiedzieć w przypadku chłopaka, że 15. A już takie mądre wypowiedzi. Prawda? Bardzo zrównoważone, można powiedzieć, w przeciwieństwie do Moniki. Nie, do Kulfona, do Kulfona. Tak, do Kulfona tak, teraz. Do Kulfona. Ale wiesz, co powiedział Mateusz? Jak ciężko jest śpiewać w grupie. Ja wiem, bo ja z tobą jak śpiewałem, jak ciężko jest śpiewać. Ale my jesteśmy taka minimalna grupa. My jesteśmy grupa... Jak się Kulfon posypie, to ja ciągnę dalej. Ta, ciągniesz. Po podłodze chyba. Już podłodze. Się zaczynają. Już się zaczynają kłótnie. Nie. Wcale się nie kłócimy. No to jest miłość właśnie, tak wygląda. Miłość ci wszystko wybaczy. To ja proponuję inną piosenkę teraz. Ciekawe, czy znacie tę zatytułowaną Ciacho. O? Ciacho? No, ale no, nie do jedzenia. Ja się odchudzam. To jest piosenka do śpiewania, nie do jedzenia. Dobrze. Gdzie podziała się córeczka moja mała? Czemu Zuzia dzisiaj w nocy znów płakała? Co jest Zuzi zatroskany, pyta tato. Nie ma komu odpowiedzieć tacie na to. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak? Rzuć go, rzuć go, rzuć go. Mama z tatą co dzień łapią się za głowę. Ten cukierek niszczy zdrowie i urodę. Lukrowane aż się lepi to ladaco. Za te słodycz to kobiety słono płacą. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak. Słodko miłość moja mała, zobacz ile przez te słodycz łez wylałaś. Już wystarczy, właśnie dzisiaj przyszła pora. Słodkie ciało zmień na pana pomidora. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak. Kulfon to na swoim nosie grał jak na saksofonie, nie, Monika? Tak, właśnie, właśnie. Mam tak. Czujny nos i ucho. Ale wsadzasz go nieraz w nieswoje sprawy. Swoje. A jeżeli chcesz jeszcze porozmawiać z gwiazdą, to proszę, zadaj mi jakieś pytanie. Ty, ja? Ale ty jesteś przygasła chyba jakaś. Jaka przygasła? To już wzrok tracisz. Nie wzrok tracę, tylko ty blask straciłaś. Blask. Dobrze, wiesz jakie atrakcje jeszcze? No właśnie, nasze słuchowisko chcielibyśmy. No. Nasze radiowe, radiowe. Z Radia Dzieciom. Przygody Polskiego Radia Dzieciom. Niepyłki, tak. Apolinki, żebyś zapowiedział ładnie. A, to nie tylko u was, ale także u nas właśnie w czasie ferii z Trójką. Ja wiem, że ta akcja słuchowiska rozgrywa się wysoko w górach. Na skąpanych w słońcu trawach i kwiatach rosnących na skalnym urwisku Trzech Koron w Pienińskim Parku Narodowym. Tak jest. I są postacie. Dwie gąsienice są. Dobrze, no, dobrze mówisz. A wiecie, jak się te siostry nazywają? Nie. Tak. Jak? Niepyłka i Apolinka. Pięknie. I one spędzają swoje życie na czym? No jak to na czym? Na jedzeniu. Na jedzeniu, ale też w tej aktywności widzą sens życia. No bo przechodząc z miejsca na miejsce smakują kolejne liście, nieustannie przybierając na... na wadę. Dobrze. Ich życie zmienia się, gdy spotykają na swojej drodze no, różnego rodzaju tam owady, inne stworzenia, które wyruszyło wielką wyprawę właśnie na ten szczyt góry, by zobaczyć raz w życiu najdzikszą i najbardziej nasłonecznioną łąkę. To co? Zaprosimy wszystkich młodszych i starszych na słuchowisko. Przygoda Niepyłki i Apolinki. Część pierwsza. A wimbułe motylki małe, witajcie, to ja, Krystian Tyrański, wasz przewodnik po wszystkim, co najdziksze na świecie, czyli po parkach narodowych. Zapraszam was na wyjątkowe słuchowisko do Pienińskiego Parku Narodowego. W Pienińskim Parku Narodowym mieszkają wyjątkowe stworzenia, motyle, a wśród nich niepylaki Apollo. Już za chwilę poznacie dwie siostry, które nie chciały wyruszyć w podróż życia, w swoją gąsieniczą odyseję na słoneczną łąkę. Dlaczego? Bo myślały, że życie polega tylko na jednym. Na czym? Sami posłuchajcie. Otwórzmy księgę dzikiego królestwa na trawiastych stronach kolorowych od kwiatów. Słyszycie? To skowronek. Wzbił się w niebo nad górską łąkę i podziwia świat pełen traw skąpanych w słońcu. W tych trawach kwiaty różnobarwne i wyjątkowe, a na nich owady wszelakich gatunków. Jest też polana na skraju lasu, pełna grzybów, niezapominajek i tętniąca życiem łąka nad wodami. Jest też i taka kraina traw, która rośnie ponad wszystkimi drzewami, wysoko w górach, na stromych zboczach. Jest piękna, skalista i pełna dzikich skarbów. Wszystkie krainy kwiatami porośnięte byłyby smutne, gdyby nie motyle. Wszyscy je kochają i nikogo tym nie zaskoczę, bo przecież są barwne, zwiewne i urocze. Ale pyszne. Co za smak. Apolinko, chodź tutaj. Spróbuj tego. O, dzięki siostro. Wow. Ale wielki liść. Wspaniały. Taki soczysty. Słońce i jedzenie. To wszystko, czego mi potrzeba w życiu. Chwilo, trwaj! Trwaj! Rety! Dzisiejsze jedzenie jest wyjątkowe. Nigdzie się stąd nie ruszam. To jest tyle liści do jedzenia, że normalnie dnia nie wystarczy. Dzień dopiero się zaczyna. Wszystko przed nami. Juhu! Jeszcze tylko niech słońce się wzbije wyżej, żeby nam było cieplutko w plecy. Niepyłko, a może pójdziemy tam wyżej? Na tamto strome zbocze, tam jest jeszcze więcej światła. Może jedzenia będzie więcej. Co ty na to? Nie, siostrzyczko, nie. Zostaniemy tutaj. Nie ma co tracić energii na takie wyprawy. Zobacz, ile dookoła jest pysznych liści. No ale tam może być piękniej. Piękniej. Już piękniej być nie może. Popatrz. Tylko popatrz na te górskie okolice. piękne białe skały, kolorowe porosty, niska trawa, urocze kwiatki, nasze, nasze... pyszne rozchodniki i oczywiście widoki. Czego chcieć więcej? Korzystaj z życia, jedz i nie wymyślaj. No dobra. Po prostu chciałam odkryć jakieś inne miejsca, a nie tylko ciągle jedzenie na tym jednym terenie. Przecież nie do chodzenia, ale do jedzenia to jesteśmy stworzone. A nie czujesz tego? Czuję. Czuję i widzę. Bo z dnia na dzień robi się coraz szersza, dłuższa, grubsza. No i w ogóle jakaś taka ciężka. I tak ma być. Myślę, Apolinko, że jak tak dalej to pójdzie z tym naszym wzrostem, to za kilka miesięcy będziemy gąsienicami olbrzymkami. Takie normalnie wielkie będziemy, że ty będziesz na tej skale, a ja przejdę na drugą, wiesz? No bo na jednej to się nie zmieścimy. Będziemy się zajadać drzewami, bo listków już nie wystarczy. No. Będzie dziko. Pobijemy rekord wielkości. Nie pyłka, Japolinka, rekordzistki świata. Góry będą tylko nasze. I jemy wszystkie drzewa. Ale nas poniosła gąsienicza wyobraźnia, tylko... Pamiętaj, nigdy się nie rozstaniemy. Zawsze będziemy razem. Nawet jak któraś z nas przejdzie na drugą górę. Tak jest. Cześć. Jedna, druga, trzecia, dziesiąta, piętnasta, dwudziesta. Co ty tam robisz, Apolinko? Liczę twoje pomarańczowe plamy. Ciekawi mnie, czy pojawiły się kolejne. Ostatnio to miałam ich 25 po jednej stronie. Oj, poczekaj chwilę. Nie wierdź się tak. Muszę skończyć liczenie. Wow! Nadal masz 25, ale teraz to są jakieś takie większe. Nic dziwnego. Stale przebieram na wadze i jestem z tego powodu szczęśliwa. To, że mamy takie pomarańczowe plamki na bokach, to rozumiem. Ale dlaczego całe jesteśmy czarne? Przecież to nie ma sensu. Skały są białe, kwiatki kolorowe, trawa zielona, niebo niebieskie, a my czarne. Czarny jak noc. Tam nie myślę za dużo. Patrz, jaki wielki liść. Jemy. Ten liść już nie nadaje się do jedzenia. Zmienił smak. A niech to. Ruszajmy do kolejnego. Porady? Co tu? Jakieś owady. Patrz! Jeden leci na nas! Ale akcja! Uważaj, siostrzyczko. Zaraz w nas uderzy. Jedno z najnowszych słuchowisk Polskiego Radia Dzieciom. Przygody Niepyłki i Apolinki. Jejku, ja się zasłuchałam, ale się nawet wystraszyłam w pewnym momencie. Mm. Ja to tak przeżywam, że... Ale czego się wystraszyłaś? Że ona tyle je? Nie, że ktoś leciał jakiś na owad, no. A ja to nawet głodny się zrobiłem w pewnym momencie. Tak? Na chwilę. Też tak. Byś coś przekącił? Nie, my to nie. Co wy jecie w ogóle? No ja to, co jest twoje ulubione? Ja to codziennie wcinam muchę staruchę. Ona tam zwłaszcza lubi w syropie. Tak. Bardzo lubię muchę staruchę. No i też zjadam zawsze kanapkę z dżownicą. Ale z dziownicą jazz na spółkę, to znaczy. Na spółkę, to aha. Nie, że ja zjadam dziownicę, no, no, no. Tylko po prostu się dzielę kanapką pół na pół z dziownicą. No. Dziownica jazz. Mhm. A Kulfon co zjada? Ja to, co mi zrobi Monika, ona mi zawsze robi kanapkę z serem. Ja już mam podziurki w uszach tej kanapki z serem. Nie możesz mi raz zrobić z czym innym? A to ja ci mogę, wiesz co? No. Mogę ci dać dzisiaj na drugie śniadanie. Ja wiem, co ja chcę. Placki. Nie, kiszoną kapustę dostaniesz. No wczoraj żeśmy kisili z Kulfonem kapustę. Tak, możemy podać przepis. I bardzo kiszoną dobry. Kapustę? Ale bardzo szybko się robi. Szybko bierze się robi. Kapustę. Mhm. Kroi się szybciutko, żeby była drobno pokrojona. Później się miesza z tartą na tarce marchewką. Później się soli i wymieszać trzeba dobrze z solą. Mamy później, jeszcze czas? Później trzeba zagotować litr wody i ostudzić tę wodę. No i dodać troszkę cukru, na przykład łyżeczkę. Zalać albo kapustę. Miodu. Zalać miodu. I co ty zwariowałeś? Miodu do kapusty. No. Miód z kapustą palce lizać. Bardzo. Palce lizać. I no to dobrze. Dalej? I potem zalewamy. No. Do słoika. Do słoika. Tak. Ugniatamy i za tydzień kapucha, że paluchy lizać. Tak, taka jest kapusta. A jeszcze można zrobić na przykład sok z buraków. Kiszony, czyli zakiszyć buraki. No. Jak to się robi? No się obiera buraki, kroi się, wkłada się do słoika, mm-hmm. zalewa się wodą, łyżka soli na litr wody. I dziędziu. No i się czeka. Ile i też po czeka. Tygodniu? Nie, po trzech dniach. Po trzech dniach, jak się pleśń już pokaże, no nie! To możemy wylać. Nie będę do. Żartowałam. Myślałem, że wy takie smakołyki robicie, no naprawdę. Nie, ale my mamy przepisy, mamy kącik kulinarny. Mamy kącik w naszym programie figliki, radiowe figliki Kulfona i Moniki w każdą niedzielę o 12 w Polskim Radiu Dzieciom. Super, a u nas wiecie, jakie atrakcje będą po godzinie 13? Jakie? Między innymi lekcje uzupełniające WF-u. Kulfon, ty się ruszasz? Oj, ja się ruszam, nawet się gimnastykuję. Bo po Monice to widać, że się rusza. Tak. Ja ruszam buzią. Buzią. Będzie także lekcja języka angielskiego. Co by na to? Yes, of course. A tak. Monika? Tak. Jest. Nie, my też jest. Tak. A z komputerami zajęcia jak u was? A z komputerami mamy całkiem dobrze. Ja, na przykład ja bardzo lubię zajęcia, bo tak, jak muszę przenieść komputer z jednego stołu na drugi. A, ja mam zajęcie, jak kurze wycieram z komputera. Nie, to nie o takich zajęciach będziemy mówić, ale więcej atrakcji będzie po godzinie 13 u nas. Zostaniecie? Zostaniemy. Kulfon, no chętny? Zostajemy. Idziemy teraz coś przekąsić. Monika też? Ja się napiję czegoś. Dobrze. Wody. Dobrze. To słyszymy się po 13. Na łące wąknie nam